Book 2 94 94 94 حروف العطف 1 كافشيربي بيرولي كافشيربي انتظر حتى يتوقف المطر დაიცადე სანამ წვიმა გადაიღებს. დაიცადე სანამ წვიმა გადაიღებს. انتظر حتى انتهي. დაიცადე სანამ გავემზადები. დაიცადე სანამ გავემზადები. انتظر حتى يعود. დაიცადე სანამ დაბრუნდება. დაიცადე სანამ დაბრუნდება. انتظر حتى يصبح شعري جافا. დავიცდი სანამ თმა გამიშრება. დავიცდი სანამ თმა გამიშრება. انتظر حتى ينتهي الفيلم. დავიცდი სანამ ფილმი დასრულდება. დავიცდი სანამ ფილმი დასრულდება. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. დავიცდი სანამ შუქნიშანზე მწვანე აინთება. დავიცდი სანამ შუქნიშანზე მწვანე აინთება. متى ستسافر للإجازة؟ روديس ميمغزاوربي شويبولباشي روديس ميمغزاوربي شويبولباشي حتى من قبل الإجازة الصيفية زابخوليس أرداداگيبامدي زابخوليس أرداداگيبامدي نعم حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. ديخ سانام زابخوليس أردا داجبي دايتسغيبا. ديخ سانام زابخوليس أردا داجبي دايتسغيبا. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. شياك إتي ساخوراوي سانام زامتاري موا. შეაკეთე სახურავი სანამ ზამთარი მოვა. اغسل يديك قبل ان تجلس الى الطاوله. დაიბანე ხელები სანამ მაგიდასთან დაჯდები. დაიბანე ხელები სანამ მაგიდასთან დაჯდები. اغلق النافذه قبل ان تخرج. დახურე ფანჯარა სანამ გარეთ გახვალ. დახურე ფანჯარა სანამ გარეთ გახვალ. متى ستأتي إلى البيت؟ როდის მოხვალ სახლში? როდის მოხვალ სახლში? هل بعد الدرس؟ გაკვეთილის შემდეგ? გაკვეთილის შემდეგ? نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. ديخ، روديسات كاكويتيلي داسرولدبا. ديخ، روديسات كاكويتيلي داسرولدبا. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. ماس شمدك راتس إس أوارياشي موخوا، مشاوبا أغر شيدزلو. მას შემდეგ რაც ის ავარიაში მოყვა მუშაობა აღარ შეეძლო. من بعد ما فقد الشغل ذهب الى امريكا. მას შემდეგ რაც მან სამსახური დაკარგა ამერიკაში წავიდა. მას შემდეგ რაც მან სამსახური დაკარგა ამერიკაში წავიდა. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثرياً. ماس شمدك راتسيس أمريكا شتاويدا كام ديدردا. ماس شمدك راتسيس أمريكا شتاويدا كام ديدردا.